Bismillah. Hal sahih qablan naum naqul bismillah. Bismika Allahumma la taqul an. Ba'din anta tanam. Naum ala tul. Amin. Qabla al-akal. Hal qabla al-akal wa qabla al-shurbi naqul bismillah? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Aidan la taqul al-an. Ana akhafu ja'a at-ta'am mubasharatan. Wa kadhalika qabla an namshi, qabla an nakhruja min al-bait, hal nadhkur ism Allah? Naam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Qabla an nadkhul ila al-mirhat, qabla an naqdi al-hajat, nadkhul ila al-hammam, hal naqul bismillah? Na'am. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kayf hadha? Hadha laysa du'a dukhul mirhat. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi. Hadha إذا كل هذه الأعمال لابد أن نذكر اسم الله فيه اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كل أمر ذي بال ولم يبدأ ببسم الله فهو أقطع كل أمر مهم كل عمل بني آدم إذا لم يذكر اسم الله فيه فهو أقطع فعمل مقطوع فالعمل لا يثاب ليس فيه أجر عند الله إذا نبدأ هذا بسم الله الرحمن الرحيم لماذا خلق الله الحياة هل نحن الآن أحياء هل أنتم أحياء أحياء أم أموات أحياء متى نحيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا قبل هذا كلنا أموات كلنا أموات من الساعة العاشرة إلى الرابعة صباحا كلنا أموات كلنا ميت إنك ميت وهم ميتون لماذا خلق الله الحياة فأجاب الله تبارك وتعالى في سورة الملك لماذا خلق الله الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا هو الأمر الأساسي والأسباب والسبب الرئيسي لماذا خلق الله الحياة الله سبحانه وتعالى لم يقل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وجها لا ليبلوكم أيكم أرفع منصبا لا ولكن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا عملا هذا ما يقال ب high quality high يعني المستوى العالي من البشر هو كيف كان عمله عمل عمل وعمل وبعض الناس يقول العمل إذا سئل أحد مثلا يا أخي ما هو العمل العمل هو الصلاة الذكر قراءة القرآن لا العمل كل ما عمله الإنسان كل عمل بني آدم الحركة في كل حركة بركة هذا هو عمل بني آدم عمل إنسان من أين نأتي وأين نحن الآن وماذا نعمل وبعد هذا أين سنمشي أيضا ليس هناك إجابة إلا من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جرب أحد أن يتفكر يفكر واحد يفكر دائما من أين أنا وأين أمشي وماذا أعمل وكيف أحيا وكيف أموت سوف يموت في التفكر إذن لابد الجواب من القرآن من السنة أين البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى أجمعنا جميعا وليس فيه عين ولا بصر ولا جسم ولا بدن ولا ريح ولا دم wala azamun wa innama huwa ruhun. Idza kana wahidun ruhun, idza kana itsnani ruhani, idza kana thalatha wa aksar arwah. Ruhun ruhani arwah. Hadzal farqu bainal lughatil arabiyyah wal lughatil indonesiyah. Wal lughatil indonesiyah huwa tikrar, tikrar repeat faqat. Wahid ruh, idza kana hunaka asar ruh ruh. Hadza huwa tikrar. Wal indonesiyah S, S faqat. Wahid kitab book, idza kana aksar books. Nama lugha al-arabiyyah fa fihi mufrad, fa fihi musanna, fa fihi jam'. Idza hafiz at-talib mufradan wahidan fa insyaallah huwa yahfaz thalasu mufradat. Father, abun, abawani, aba, thalatha. Mother, ummun, ummani, ummahatun, thalatha. Idzan idza hafiztum mufradan wahidan bi ma'na annakum hafiztum thalathu mufradat insha insyaallah. Ana lamma wasalna Misr, sadiqi Indonesia sa'ala sadiqana masriyan, misriyan, ya akhi hal anta takhtub fi masjid-masjid? As-sahih laysa masjid-masjid, masjidun masjidani masajid. Hadha mawjud fil Quran wa antum akifuna fil masajid. Tayyib. Al-awwal min ayna na'ti? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, sa'ala Allahu kullana jami'an, madza qala Allah? Aqadahum ala zuhurihim alastu bi rabbikum. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal bashar, alastu bi rabbikum? Fakulluna nujib, bala shahidna, kulluna nashhad annahu la ilaha illallah. Idza kana hunaka al-muallaf ba'da salatil jum'ah, narju jami'al hadirin ba'da salatil jum'ah alla yakhruju min al-masjid li'anna hunaka wahidun minan nas sawfa yushhid amamakum jami'an wal-imamu yamsik yada hadhal rajul ashhadu an la ilaha illallah thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah thumma yaqul ashhadu anna muhammadan rasulullah faqala ba'dun nas huwa yatashahad huwa yushhid la hadhihi ash-shahada laysa shahadatun ula wa innama shahadatun thaniyah ash-shahadatul ula huwa lamma ijtama'a amama Allah lakin laysa saman wa innama arwahan alastu bi rabbikum qalu bala shahidna hadzal 'alam yusamma bi 'alamir ruh, 'alamir ruh au 'alamul arwah. Ustaz, mal farqu bain 'alamir ruh wa 'alamil arwah? Idza kana wahidan ruhun, idza kana aktsar min thalathah arwah, kilahuma sahihani, kilahuma sahihani. Idza qala laka ahadun nahnu fi 'alamir ruh, sahih. Nahnu fi alamil arwah, sahih, sahih. Limadha yusamma arwah? Li'annana jami'an ruhun, ruhani, arwah, fajtama'na amama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ana indi su'al. Madha tas'al ya ibni, ya akhi? Idza kunna ijtama'na fi alamil arwah, limadha ana la atadhakkaruka? Limadha ana la atadhakkar? واحد طالب يتفكر ويقول إذا اجتمعنا لماذا أنا لا أتذكر؟ طيب أنا لا أجيب وإنما أسألك مرة أخرى، كم عمرك الآن؟ عمري 15 عاما. هل تتذكر لما تتعلم أن تمشي؟ Hal tatadzakkar lamma takhruj min batni ummik? Hal tatadzakkar awal marrah tabki? La. Hal idza kana hunaka amrun la tatadzakkar bimana annahu ghairu mawjud? Ba'dun nas yaqul idza la atadzakkar fa hadzal amru ghairu mawjud. Fa hadzal amru laysa lahu wujud. Nahnu natadzakkar al-umur allati hadatsat ba'da khamsa sanawat lamma kunta fi umri sanah wahidah la tatadzakkar lamma kana umruka sanatani la tatadzakkar thalathu sanawat la tatadzakkar arba' sanawat la tatadzakkar al'an ana as'alukum man yastati'u an yujib faly'far falyarfa' sababatahu falyarfa' yadahu sababa hakadha yadahu ma fi mushkilah la yarfa' rijlahu. Hal wahid minkum yatadzakkar lamma kana umruhu sanatan? La, la ahad yatadzakkar. Idza kana al-amru la yatadzakkaru ahadun, hal ma'nahu annahu ghairu mawjud, laysa lahu wujud, fihi wujud, walakin nas la yatadzakkar. Idzan nahnu la natadzakkar kulla shay' alladhi la yatadzakkaru bima'na annahu nasiya. Ma summiyal insanu bi insanin illa linisyanihi liannahu nasiya nasiya hadha aslu kalimatil insan al insan min nisyan nasiya. Hal tadhakkarta hadha ad-dars? Ana la atadhakkar. Idhan anta insan. Hal tadhakkaruni ya akhi? La, ana la atadhakkar ya ustaz. Idzan anta insan. Lakin idza la tadhakkar ismaka wa la tatadhakkar abaka wa la tatadhakkar ustadaka wa la tatadhakkar ummaka, hadha laysa insan. Hadha laysa manusia, hadha amnesia. Amnesia. La tadhakkar shay'an. Amnesia hadha khatir. Ma ismuka ghadan? Iltaqaita ma'a ghadan tomorrow. You meet one, your father, you ask him, what is your name? I do not remember. You're not a mankind, but you amnesia. Anta lasta insanan, wa innama anta musab biwahid marad, ismuhu amnesia. Hunaka manusia, hunaka amnesia. Asallah an yunqidhana min hadzal marad insyaallah. Amin. Baik, fi alamil arwah. Kam sana? Kam syahr? Kam yawman? La ahad minna yatadhakkar kam yawm fi alamil arwah. Thumma nantaqilu ila alamin thanin wa huwa ma yusamma bi alamil rahim. وجمعه عالم الأرحام. هل واحد منكم يتذكر لما كان في عالم الرحم؟ لا. إذا كنت لا تتذكر هل معنى هذا أنك نزلت مباشرة من مريخ مارس؟ أنا من مارس وأنت من فينوس، التقينا في الدنيا. Man from Mars, woman from Venus, meet in world. Bilugatina, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Ada. Oh, lama terjem bi gulai, hada kulu yafham. Baik. Fi alamil arham, ba'dun nas fi alamil arham, mu'awamun nas fi alamil arham, tis'ata ashhurin wa ashra. Tis'ata ashhurin wa asharati ayyamin. 9 bulan 10 hari. Ada fil madi zaman. Al-an ba'dun nas mungkin 4 ashhur faqat. Tazawwaj fi shahri yanair thumma wulida fi april. Khalas, ada ma yusamma bi takhfid, diskon. Tis'ata ashhur wa asharata ayyamin thumma wulida fi hadhihi ad-dunya wa jaa al-alamu thalis, hadha ma yusamma bi'alami ad-dunya. Anta aqrab ilayya adna. Adna. Adna. Wasighat at-tafdil lil-musan lil-unsa dunya. Dunya. Akbar. Sighat tafdil lil-mu'annas kubra. Asghar. Sighat tafdil lil-mu'annas sughra. Izan dunya min kalimati adna. لماذا يسمى أدنى؟ له معنيان. المعنى الأول أدنى بمعنى سفلى رندح. لماذا يسمى بسفلى؟ لأن هناك هو الأعلى. وللآخرة خير وأبقى. والآخرة خير لك من الأولى. المعنى هو أعلى والآخرة. لماذا يسمى بالأدنى؟ لأنك أقرب إلي. أدنى بمعنى غلبت الروم في أدنى. أدنى بمعنى أقرب. دنيا بمعنى أقرب. هل عبد الصمد ما زال في الدنيا؟ نعم. لماذا؟ لأنه قريب أقرب. إذا انتقل إلى البرزخ هذا بعيد. إذا سئل أحد أنت في الدنيا؟ نعم، لأن العلاقة بيننا قريب. هذه هي العالم الثالث. كم يوما، كم شهرا، كم ساعة نحن هنا؟ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة. كم سنة؟ 63 سنة إن شاء الله. عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. بين 60 و70. 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70. بعضهم وبعضهم لما ولد مات. ولد يوم الخميس، مات يوم الخميس مساء. لا يصل 24 ساعة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل بيد الله، كتب القلم. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، فأمر الله القلم يا قلم اكتب، فكتب القلم. ومما كتب القلم هو الأجال. في صحيح مسلم إن الله كتب المقادير 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهمتم الكلام إن شاء الله. بعد هذه المحاضرة سيقوم واحد منكم يترجم من أول إلى آخر. أنا أطلب واحد منكم ثم يتقدم. طيب يا أخي تترجم، ثم يتكلم كذا كذا وكذا كذا كذا وكذا، ثم واحد يترجم من الطالبات. 3 من الرجال من الطلاب و3 من الطالبات إن شاء الله. موافقون؟ إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب نبدأ من الصبي ثم بعد ذلك إلى الشباب ثم بعد ذلك إلى الشيخوخة old man ثم بعد ذلك تموت وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك ننتقل إلى العالم الرابع ما يسمى بعالم البرزخ. لماذا يسمى بالبرزخ؟ هذا بحر وهذا نهر. هذا بحر وهذا نهر. هل دخل ماء البحر إلى النهر؟ لا. السؤال أكرر مرة أخرى. I repeat my question. Hal dakhala ma'ul bahri ila an-nahri? La. Idza dakhala ma'ul bahri ila an-nahri namutu. Kulluna namutu. Limadha? Li'anna ma'al bahri lahu milh. Lahu milh. Lamud an nashrab ma'an 'azban la milha fihi. Idzan hunaka خلق الله سبحانه وتعالى الفاصل بين ماء البحر وماء النهر هذا ذكر في سورة الرحمن بينهما بر بينهما برزخ لا يبغيان ماء البحر لا يدخل إلى النهر والماء النهر لا يدخل إلى البحر وإنما هناك مسافة بينهما ما يسمى بالبرزخ هذا أصل كلمة البرزخ لماذا سمي هذا العالم بعالم البرزخ؟ لأن الدنيا ما زالت قائمة لم تقم القيامة وهو لا يعيش معنا أين المرحوم فلان؟ هو مات أين هو الآن؟ في عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة لقد سئلت تخرجت من المعهد دار الأمين صحيح هذا المعهد دار الأمين؟ ثم رجعتم إلى بيوتكم إلى بيوت آبائكم وأمهاتكم وسئلتم يا أستاذ فلان الذي يدرس في دار الأمين نعم لماذا سمي هذا عالم البرزخ هكذا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الذي يسأل كثيرا هو بنو إسرائيل لا يا أخي فيه إجابة إن لم تعلم فسوف تقول أنا لا أعلم هذه القضية إن شاء الله سنقرأ في كتب آخر في كتب أخرى عالم البرزخ كم شهرا كم يوما في عالم البرزخ في العالم الرابع إلى نفخ فيه الصور حتى إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثارت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وفي الأخير علمت نفس ما قدمت وأخرت العالم الخامس هو العالم الأخير هو العالم ما يسمى بالعالم الآخرة لماذا هو يسمى بعالم الآخرة game is over انتهى الأمر كلنا نمشي هذه الخطوات هذا لا يسأل أنت لا تسأل عن عالم الروح ولا تسأل عن عالم الرحم أين نحن الآن؟ عالم الأول عالم الثاني عالم الثالث عالم الرابع والعالم الخامس الآن نحن في الوسط عالمان اثنان لقد تجاوزنا العالمين اثنين خلاص العالم الأول والثاني خلاص وأمامنا عالمان اثنان أمامنا وراءنا خلاص تجاوزنا خلاص انتقلنا والآن نحن هنا إذا ذهبت في مدينة ورأيت جوجل ماب فسوف يكتب هنا أنت هنا أنا لا أعلم الآن أنا أين أنا الآن أنا عبد الصمد أين أنت الآن أنا لا أعرف إذا لابد أن أفتح جوجل ماب www.google.com ثم لما فتحته فرأيت نفسي أين أنا الآن أين أنا الآن هل أنا في الدنيا أو في الآخرة رأيت أنا الآن في جزيرة سومطرة سومطرة أين سومطرة شمالية ولا سومطرة جنوبية ولا أين أنا الآن في حدود perbatasan في حدود في وسط سومطرة هذا منتجي إذا رأيت يميني ميدان سومطرة أوتارا إذا رأيت يساري يسار هذا لا يوجد يسار يسار هذا لا ما في هذا شاطئ شاطئ بانتاي بيتش والآن أنا في لاوا سيغالاغالا لاوي سيغالاغالا لاوي سيغالاغالا فوقي هذا كوتاشاني kutacane biak moli wa lawi sigala-gala idan ana la budda an na'rif aina nahnu al'an wa kadhalika ba'd an-nas la ya'rif aina huwa al'an ka'annahu fil jannah aina anta ya akhi ana fi jannatil firdaus amal ma syi'tu ana anta ma zilta fid dunya ad-dunya huwa darul bala al-bala laysa 'adzab al-bala bi ma'na imtihan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala idza zara'ta zira'an idza zara'ta nabatan la mumkin an tazra' thumma tahmil ila al-ghabah mubasharatan la yumkin la budda an tada' fi makanin khas hakada hadhihi nabatat khadra ini adalah tanaman yang hijau la budda an yudha' fi makanin khas liyahmihi minal anasir allati tubsid hadhihi nabatat ini tanaman mesti dijaga dari yang dapat merusak tanaman-tanaman walladhi yahfazu hadhihi nabatat huwa ma'had ma yusamma bi ma'had darul amin min naumihi ila al-futur ila dukhulil fusul thumma yadrus wa yata'allam yusalli wa yaqra'ul quran wa yastaghfirullah ويتذكر ويتمرن ويتأدب ويتخلق بخلق الحسن من أول حياته إلى موته لابد أن يتأدب لابد أن يتخلق وكان خلقه القرآن الله سبحانه وتعالى لا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحج مرارا الله تعالى مموجي نبي محمد كان dia bolak-balik pergi haji لا وقال الله وكان wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaq lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madza qal kana khuluquhul Qur'an wa kana khuluquhul Qur'an al-Qur'an yamshi 'alal ard ba'dun nas yaqra'ul Qur'an wa yahfazul Qur'an wa ya'rif kulla ma yata'allaq bil Qur'an lakin la yatakhallaq bil Qur'an insyaallah tullab fi ma'had Darul Amin Qur'an yamshi 'alal ard insyaallah amin يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويعمل ويطبق وينفذ كل ما في القرآن حكما وأخلاقا وحكما إن شاء الله ثم بعد ذلك لما انتقل إلى البرزخ أنت دكتور أنت أستاذ أنت بروفيسور ولكن سؤال من البداية من ربك Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka? Al-Qur'an. Ma qiblatuka? Ka'bah. Man ikhwanuka? Al-muslimun, al-mu'minun. Huwa ikhwanuna. Idzan lamma su'iltum khamsa as'ilah, istata'tum an tujibu hadhihi al-as'ilah, khalas. Antum fuztum khalas. Antum minan najihin wal faizin. Idza su'ila ahadun minkum lama raja'tum ila buyutikum wa antum la tusalli antum pulang ke kampung enggak salat wa abukum yas'al your father asks you kenapa kau tak salat ana hafiztu khamsah as'ila khalas kenapa kau tak salat lagi kan di pesantren kemarin disuruh salat ana hafiztu hadza ana min ahli al-jannah khalas ya abi يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الله يثبت الذي يستقيم على صلاته إذن خمسة في كل يوم خمسة مرات من الصبح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء لابد أن تكرر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لابد أن tatadhakkar madza taqul mesti kamu ingat apa yang kamu ucapkan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tatalaffaz bilisanik kau lafazkan dengan lidahmu wa tatadhakkar biqalbik wa aqlik engkau renungkan dengan hatimu dan pikiranmu kathirun minan nas la yatadhakkar madza yaqra Ka'annahu yatamatmat. La yatadhakkar wa la yatafakkar. Hadha ma yusamma bil khusyu'. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. As-su'alul awwal huwa as-salah. As-su'alul awwal fil akhirah huwa as-salah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salahal 'amalu kulluh wa idza fasadat fasadal 'amalu kulluh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minal khashi'in. Sallu salatal muwaddi'. Sallu salatal muwaddi'. Salallah engkau seakan-akan kau akan mati. Hadhihi salatus subuh, akhir salah. Ka'annahu akhir salah. Salallah engkau wahai Abdul Somad, seakan-akan salat subuh ini adalah salatmu yang terakhir. Malaikal maut yang tazir amamal bab. Ka'annal malakul maut yang tazir. Man anta? Ana malakul maut. Limadha tajlis huna? Ana antazir Abdul Somad. Ka'annahu yantazir. Fa insyaAllah salatuka khashi'ah. Usalli fardas subuhi rak'ataini ada'an imaman lillahi ta'ala. Ya khafu minallah. Limana? Li'annal malaikah maut. Ready. Are you ready to rock? Allahu Akbar. Tash'ur ka'annaka la syai'. Tatadhakkar annaka katurabin amama malakutillah subhanahu wa ta'ala. Man huwa al-akbar? Man huwa al-kabir? Allahu akbar kabira. Man yamlik as-sana walhamd? Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukurata wa asila. Aina tuwajjih wajhaka? Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati. Ba'dun nas la yafham madha yaqul. Wa kullu tullab fi daril amin. Masya Allah. Yahfaz wa yaqra wa yafham. In lam tusaddiquni, if you don't believe me, kalau kalian tak percaya sama Ustaz Abdul Somad, kharajta minal ma'had, tas'al ba'dun nas, hal fahimta madha taqul fi salah? La. Kathiru minal nas la yafhamun madha qara'u fi salah. Ka'annahu yaqul amin padam rabim salabim. Lakinna tullab fi daril amin kulluhum yafham inna salati. Ba'dun nas yutarjimu ma yaqulun. Sebagian orang salat itu diterjemahkannya apa yang diucapkannya. Lakinna tullab daril amin la yutarjimun li'annahum yafhamun. Ba'dun nas yutarjim inna salati my praying wa mahyaya my life wa mamati my die lillahi ta'ala for you oh my god. Wan sakada. Lakinnakum tafhamuna jayidan. Limadha? Li'annakum ta'awwadtum 'ala al-lughatil 'arabiyyati. Sahih. Al-lughah tajul ma'had. Kaifa nufarriq bain al-malik wa ghayr al-malik? Hadha malik wa hadha ghayr al-malik. Hadha al-malik wa hadha al-sha'b. Hadha al-malik wa hadha al-'adi. Kaifa nufarriq bainahuma? Arara ra'sah. Bagaimana kita bisa membedakan antara raja dengan rakyat jelata? Kita tengok kepalanya. Fauqa ra'sihi tajun fahuwal malik. Wa kadzalikal ma'had, hadza insan ma'had. Insan ma'had ini orang pesantren. Hadza talib fil ma'had daril amin wa hadza ghairu talib. Kaifa nufarriq bainahuma fil lughatil arabiyyah. Li ajli dhalik bada'tu hadhihi al-mu'adarah bis su'al. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah ila akhirih. Katsir tawil jiddan. Ana atayaqqan bi'anna hadha al-ma'had alladhi la yadrus fil ma'had ba'du hadhihi ba'du ha'ula'i al-hadirin la yatakallamuna bil lughati al-arabiyyah ra'aytu fi a'yunihim la yafhamun lakin insha'Allah hum sawfa yas'aluna at-tullab ba'da hadhihi al-mu'adarah alladhina la yafhamuna al-lughati al-arabiyyah hum sawfa yas'aluna at-tullab ba'da hadha yas'al anta talib? Na'am. Madha qala Abdul Somad? Ana aydan la afham. Anta la tafham? La. Limadha tadhak? Ra'aytu ba'd an-nas hada wa ana ma'ahu. As-salah ya bani. As-salah. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an tufiya, Nabi sebelum meninggal madza yaqul? As-salah. As-salah. Thumma ja'a al-khalifatul awwal, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, fi awwali wasiyatihi madza qala? Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Fil ma'had masyaallah tabarakallah. Qabla dukhulil waqti shalah at-tullab ya'tuna ila al-masajid. Sebelum azan berkumandang, santri-santri sudah duduk semua di masjid. Hayya 'alas shalah. At-tullab yajlisun wa laysa fihi shaut. Limadha? Ya namun. Hakadha. Hakadha fil ma'had. Hunaka al-mudabbir, hunaka al-asatiz, hunaka qismu ta'lim, hunaka qismu al-latil. Asri'u, asri. Idhab ila al-masjid. Walakin lamma kharajtum min al-ma'had. Kathirun min at-tullab alladhina yadrusuna fil ma'had lamma wasalu buyutahum la yusallun. Hatta dakhalat as-sa'ati sabi'ati sabahan. Ba'dama tala'ati syamsu istayqaza min naumihi. Setelah terbit matahari baru dia bangun tidur. Baru salat. Salli fardhu subhi. Faja'ahu. Ja'at ummu. Fatahat al-abwab. Fatahat al-bab. Fatahat al-subak. Ra'ayt. Masya Allah. Ibni yusalli duha. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Ibni minas salihin. Wa laysa faqad yusalli salati subhi wa zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Huwa yusalli duha. Yanzur min awal ila akhir. Thumma ba'da dhali yata'ajab. Sami Allahu liman hamida. Allahumma hdina fi min. Fi duha bil kunud. Ha, alimtu anna hadha ad-duha ala mazhabi maliki. Thumma yas'al ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Samad. Wa alaikumussalam. Anta fi muhadaratik tujibul as'ilah ala madhhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhhab Abi Malik bin Anas, madhhab Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ustaz Abdul Samad sering kali menjawab pertanyaan pakai mazhab ya. Anda ini soal ya Ustaz. Tayib, fas'al. Madha huwa soal? Hal hunaka salatul duha bil qunut? Ayy mazhab ada Ustaz? Ustaz, kalau salat duha pakai qunut itu mazhab apa ya Ustaz? Ada ismuhu mazhab al-ngawuriyah. Laisa bidzalik. Ibnuka yata'akhar. Anak kamu terlambat. Fahazinal ab wa hazinatil um. Berapa banyak ayah-ayah, ibu-ibu sedih mengadu ke ustaz. Anak saya ini Pak Ustaz pulang dari pesantren, tapi sholatnya mesti disuruh dulu. Menyedihkan. Betapa bahagianya seorang bapak lamma staiqaza min naumihi fil lail. Istaiqaza fil naum sami'a shaut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. Ibni yusalli tahajjud fil ghurfah. Dia berprasangka baik. Anak saya sedang sholat tahajjud di sebelah. Ayatnya adalah ayat Yasin. Rokaan pertamanya aja Yasin. Masya Allah. Thumma yutillu minas syubbab. Dia tengok dari jendela, dia tengok. At-televisyon lam yatawakkaf. Rupanya TV belum mati. Lupa matikan TV, nonton film. Anaknya tidur. Lakin hadza talib la yadrus fi daril amin. Ini anak ini tidak belajar di pesantren Darul Amin. Yang di Darul Amin semuanya amazing. Masya Allah tabarakallah. As-salah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minal khashi'in wal khashi'at wa min ad'iyati sayyidina Ibrahim alaihi salam rabbi habli minas salihin. Salih bimana salihun fi aqidatihi wa salihun fi ibadatihi. Hunaka aqidatan hunaka syari'atan. Al-Islam aqidatan wa syari'ah. Islam itu tidak hanya sekedar akhlak, tapi juga di dalamnya adalah aqidah dan syariah. Aqidatan wa syariah. Ada min unwanil kitab Syekh Mahmud Shaltub. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang kepada kamu anak laki-laki, tardawna dinahu, aqidahnya baik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa khuluquhu, akhlaknya baik. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anak. Fit and proper test. Asyartul awal ad-din, aqidah. Wasyartu tsani al-khuluq. Hunaka ba'dun nas yatakhallaq bil khuluqil hasan. Ada sebagian orang akhlaknya bagus. Tahal waqt. Ada saud makna waktu sudah habis. Ada saud syuruq. Syuruq terbit matahari. Lamma tala'atish syams fihi saud. Lamma tala'atish syams fihi saud. Lamma tala'atish syams fihi saud. Hal idza kana hunaka sautun fa tala'atish syams? Kalau terbit matahari, keluar suara. Terbit matahari, keluar suara. Apakah setiap keluar suara terbit matahari? Ba'dun nas hakada. Ba'dun nas yufakir hakada. Lama fataha aynai, dia buka matanya, ada ayahnya. Dia buka matanya, ada ibunya. Fataha aynai, ada rezeki. Apakah setiap dibuka mata, rezeki otomatis datang? Tidak. Ada kullu min indillah. Semua ini datang dari Allah. Kaifa nasykurullah? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Irfa' yadaik. Angkat kedua tanganmu. Faqul Allahu akbar. Allahu akbar. Hatta tatma'inna qa'iman. Kalau tegaknya tuma tatma'inna raki'an. Allahu akbar. Raki'an. Tuma tatma'inna mu'tadilan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Idza qara'ta natiqan mutalaffizan fasawfa fihi tuma'nina. Kalau dibaca memang betul-betul keluar dari mulut ada tuma'nina. Limadha ba'dun nas la yastaqimu qa'iman? Kenapa ada orang yang salat itu tak ada tuma'nina? Sami Allah Allah Allah Allah Allah la yatalaffaz. Li'annahu la yatalaffaz, karena tidak dilafazkannya di mulut. Wahuwa sakit, dia sholat diam aja. La yakhruj kalam min fawmi. Fihi as-sahabi su'ila ismuhu Khabbab. Masmuhu? Khabbab. Masmuhu? Khabbab. Wa sahabi wa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Khabbab. Ya Khabbab, na'am. Hal sallaita ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallaitu. Hal ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli? Na'am, ra'aitu. Kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli? Hal yatalaffaz am lam yatalaffaz? Nabi itu kalau salat bacaannya waktu salat zuhur asar itu dibacanya atau mulutnya diam aja? Nabi membaca. Kaifa ta'rifu dhalik? Li'anna lihyatahu tataharrak. Araftu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatalaffaz, saya tahu Nabi itu kalau sholat zuhur, sholat asar tidak terdengar suaranya, tapi dia tetap membaca bittirabi lihyatih, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Li'anna syafatahu tataharrak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dun nas yusalli la yataharrak. Daiman sakit. Hatta huwa la yafham madha yaqul. Ba'da salah su'ila. Ya akhi, anna lamma ra'aituka tusalli wa syafat wa syafatuka lam tataharrak. Tadi waktu ente salat ku tengok mulut ente enggak bergerak. Madza taqul? Ana la atazakkar mana aku. Aku pun tak ingat tahap yang ku cakap tadi. La budda an tatalaffaz bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak bihaitsu an tasma' bi nafsika. Kira-kira yang bisa mendengar hanya dirimu saja. Jangan sampai didengar kawan di sebelah. Ada yushawish, tashwish. Jangan sampai dia terganggu. Fadil, idha rafa'ta sawtak. Kalau kau angkat saudara suaramu, kawan di sebelah terganggu. Qul a'udzu birabbin nas. Semua yusir, malikin nas. Aynal muh? Faw. Muh, otak. Faw. Ainal qalb tah. Qalb jantung. Jantung di bawah, otak di atas. Wadamu yas'adu. Damu darah yas'adu, naik ke atas. Wa hadza thaqil, ini berat. Karena darah naik ke atas itu berat. Walakinna fi shalah kana al mukh tah wal qalb fawq. Ketika dalam salat dibalik, otaknya turun ke bawah, jantungnya naik ke atas. Mata, hal, kapan? Fis sujud. Ustaz, akhi mukhuhu fil asfal. Ustaz, kawan saya otaknya di bawah. Aina? Huna fil rukbah. Lah ya akhi. Lama tasjud sajidan lillah al-qalb fau wal-mukh tahat wa taqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih wa damu yahmilu oksigen. Darah ini membawa oksigen naik ke otak. Idzan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu tawilan tula ayatihi. Nabi SAW itu kalau dia sholat, sujudnya lama sepanjang ayatnya. Lakinnaka ya Ustaz Abdul Somad, lamma ta'ummuna. Ketika engkau menjadi imam kami tadi, sujudnya limadha? An-Nabi SAW yasjudu tawilan fi salatil tahajjud. Jadi sujud yang lama panjang itu waktu sholat tahajjud. Amma yakuna imaman, idha amma ahadukum fal yukhaffif. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu lama, karena nanti makmumnya bubar barisan. Idza kana al-imamu ya ummu tawilan aktsar min 12 tasbihan. Aktsar min 12 tasbihan. Kalau tasbihnya itu lebih daripada 12, fahuwa makruh. Makruh tasbih lebih daripada 12 kali. Kenapa demikian? Li'annahu mut'ib, yut'ib al-musallin. Hakadha. Sumu tasihu. Kalau kamu puasa, kamu akan sehat. Sallu tasihu. Kalau kamu sholat pun, kamu juga akan sehat. Lakinna hadhihi salawat labuda an tu'athir fi khuluqil bashar. Sholat ini mesti memberikan pengaruh pada perbuatan akhlak. Orang yang sholatnya banyak tapi akhlaknya tak ada berubah, tak ada baiknya sama sekali. Mana contoh orang berakhlak? Contoh orang berakhlak adalah santri-santri yang ada di Darul Amin. Ini berakhlak semua. Dulu, zaman saya di pesantren, kalau ustaz ngomong, itu banyak santri tertidur. Tapi di Darul Amin, semuanya matanya melotot. Alhum yakhafuna minallah. Nah, yakhafuna minallah, wa yakhafuna minal jasus. Al-jasus. Bahadunasyaitu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Min hafizil Qur'an wal hafizan. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Ini anak-anak santri ini akan ada yang jadi dokter spesialis. Akan ada yang jadi polisi lalu lintas. Akan ada yang menjadi panglima angkatan darat. Akan ada yang jadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Akan ada yang jadi menteri desa tertinggal. Namanya aja menteri desa tertinggal, tinggalnya tetap di Jakarta. Kami ini perempuan, Pak Ustaz. Nahnu niswa an-nisa madza amilna. Kami ini perempuan, enggak bisa jadi gubernur. Kalian lebih tinggi dari gubernur. Siapa itu? Istri gubernur. Lebih hebat. Karena banyak bupati gubernur takut kepada Masya Allah, tabarakallah. Nah, ana syarahtu tawilan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Nahnul an fid dunya fa'alaina an na'mal wa nata'amal ma'al bashar. Kita sekarang berada di dunia, banyak-banyak beribadah, berakhlakul karimah, hormat kepada guru. Tidak ada gunanya ilmu kalau tidak ada barokahnya, dan barokah itu hanya didapat ketika kita memuliakan guru. Maka kami, saya, Ustadz Fadil Rahmi, menghormati guru-guru kami. Kami sempatkan singgahkan ke pondok-pondok kami, berjumpa dengan guru-guru kami, berziarah. Sampai mati kita tidak akan pernah punya mantan guru. Karena guru itu sampai mati, sampai ke surga, mereka adalah guru yang mengajarkan kita kebaikan. Harfan, walaupun hanya mengajarkan satu huruf, dia tetaplah guru kita. Ini Ibu Budi, dia tetap guru kita. Walaupun tak mengajarkan Bapak Budi. Sahih? Iktafaitu bihadzal qadar. Cukupkan sampai di sini. Alaikum an tahfazu jami'a ma alqal Abdul Somad minal muhadarat. Semua santri supaya menghafal semua yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi, karena akan masuk pada UAS, ujian akhir semester. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ashkurukum jami'an. Limadha Ustaz Abdul Somad yatakallama ma'ana bil lughatil arabiyyah fi hadza shabah? Kenapa Ustaz Abdul Somad muhadarahnya pakai bahasa Arab? Ana akhaf min jasus. Ana akhaf. Law safartu hadzan nahar, seandainya law safartu hadzan nahar, seandainya saya pulang siang ini, ana la akhaf. Lakin ana maghrib mazirtu huna. Nanti maghrib, ba'da salatil maghrib, al-asma' al-maktubah fi hadhihi al-waraqah falyahdhur ila qismi al-lughah. Abdul Somad yatakallam bil lughatil Indonesia. Hatta al-an ba'da ma takharrajna min al-ma'had, sampai seumur segini pun setelah keluar dari pesantren tetap ingat jasus. Hadza ta'thir min at-ta'allum fil ma'had. Jadi orang yang belajar di pondok itu efeknya itu sampai mati. Sampai mati pun nanti di akhirat tetap nanya sama malaikat, jasus masih ada enggak? Ustaz Abdul Somad dulu pernah juga masuk ke mahkamah bahasa. Pernah? Pernah juga dicatat jasus? Pernah. Pernah dipukul sama Kismu Ta'lim? Pernah. Ustaz dendam? Ah, dendam tak boleh. Sudah saya maafkan semua. Tapi beberapa yang nelpon ngundang ceramah, saya enggak mau datang. Askurukum jazila syukr. Terima kasih bil khusus kepada mudir Ma'had Darul Amin Al-Mukarram, Ustadz Mukhlisin Rezeki, panjang umur, sehat badan. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah ilmu beliau. Begitu juga dengan para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Begitu kata Iqbal, penyair dari Pakistan. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Seandainya ada rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, maka rasul itu adalah para guru-guru kita. Itulah mengapa saya kalau ketemu dengan guru, saya cium tangannya, saya muliakan. Apa itu Ustaz Abdul Somad katanya kalau ketemu guru mencium tangan? Kemarin itu enggak diciumnya? Tangan ustazah. Muliakan guru, senangkan hati orang tua, diridhai Allah. Muliakan gurumu, muliakan orang tuamu, buat guru dan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku fi makanikum, tetap di tempat. Ustadz Fadil Rahmi, anggota DPD. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa jadi anggota DPD. Kita ambil foto, beliau mau ambil selfie. Belakang nanti akan di-upload di seluruh Facebook, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Ya.